كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون سلور مواقعی ذکر کیږي د عادیانو قوم د هود علیه السلام. هود علیه السلام مسله توحید بیان کړی و، الله تعالی ته محتاج او دا مسله کړی و چې المبارک فی کل شیء هو الله. دا واقعیه په تفصیلات سره بیان شوی ده مخکې سورۃ الاعراف کې او سورۃ یهود کې د دې تفصیلات ویل شوی. کذبت عاد المرسلین دروغجن کړی و عادیانو المرسلین پیغمبران لرا. اذ قال لهم اخوهم کله شوی لاغی تورور دغی هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه، یعنی ځان د شرک نه بچ کی چې الله تعالی د عذاب نه بچ شي. انی لکم رسول امین یقینا د تاسو لپاره پیغمبر یم. نو سه تاسو ته ما خبر وکړه رسول زه پیغمبر یم، دا کوم خبر چې زه کوم در ځان نه جوړوم او امین امانتدار یم. ما ته چې کوم وحی کیږي نو پای کې کمی زیاتې نه کوم، بلکې هغه په امانت سره تاسو ته رسوم. فاتقوا الله ان يركوا اذا الله تعالى نشرك سرما كوي واطيعوني وزما تبيداري كوي وما اسلكم عليه من اجر او زنا غلم ساسنا پر بیان د دین معنی من اجر سمزدوری سبدلا ان اجر الا على رب العالمين نرا بدل زما مگر پر رب العالمين معنی د پر رب د مخلوقات بنی دا اتبنون بكل ريعن آیا آباد وای تاسو آیا جوړوي تاسو بكل ريعن په هر ډیر کوي بنی آیا نخ تعبسون عبس کار کوون کی عباس کان کون کی دا ریعن دا دی یو مانا دا هر دی رکی دا هود علیہ السلام قوم چی ریغا ماهی رو نو پا هر دی ری بندی یو سو شیوی جوڑ کردی و اس یو نخوی جوڑ کردی و یو آبادی بی جوڑ کردی و لکن نن سوا چی دا دی کپیرانو چی ری پا هر دی ری بندی تاوری دی و یو شیره بل شیره نو دغس یقوی یو نخو بی جوڑ کردی و دا سیلانی یو زی بی جوڑ کردی و دوی مانو پا سیرین ذکر کردی دا اتبذون بكل ريع آیا جوړوي تاسو په هر ريع په معنا د لارې سره دی په لارو کې نخې جوړې کړې وي زی په دی باندې آبادیان او غیره جوړې کړې وي چې پوسټونه جوړ کړی وو او ريع درې معنا په سرین بیان کړی ده د دوو غرونو په مینځ کې عام په پښتو کې هغې ته دره وي په درو کې هغې لارې جوړې کړې وي نخې جوړې کړې وي اتبذون آیا جوړوي تاسو بكل ريع په هر ډېره کوي کې په هر غونډۍ باندې آیا تنیو نخا تعبثون عبس کار کون کې داس یو څه به جوړاو چې باغی کې سپیده نه و یا به کل ریع په هر لار باندې یا د درې په منځ کې هغه به خامخا سره نخوي جوړ کړی و تعبثون تفسیر تعبثون تفسیر جلالین یو بل معنی کوي یعنی تسخرون من یمر دیو مسخری کولی سوک بج په غلار باندې تیرېده نو من یمر منهم تاسو پاغی بسی مسخری کوئی سوک چی با غلار بانی با تیری دا و تتخیزون او جوڑوی تاسو مسوانعا بنگلی لعلکم تخلدون دیر پار چی تاسو با همیشه سی گئی تاسو چی دم را غٹی غٹی بنگلی جوڑوی نستاسو خیال سده چی تاسو بسولی همیشه را پار پدی دنیا کی سی گئی یو دوی مانام پسیری نکلی دا و تتخیزون مسوانعا او جوڑوی تاسو غټ غټ حوزونه مصانع یا په ما نه ده اوچتی اوچتی لس چت او شل چت او پنځه لس چت بلډنګونه جوړوي بنګلې جوړوي او یا د مصانع په ما نه ده غټ حوزونه سره ده لعلکم تخلدون دیر پاره تاسو به همیشه اوسېږئ او اذا بتشتم بتشتم او کله چې نیول کوي تاسو نه نیول کوي جبارین او ظلم کوونکی تاسو چې کله نیول کوي د دې سمانه ده د نو د هود علیه السلام قوم چې و نو هغه سرمایه دار خلکو او ظالمانو په خپل مالدارۍ باندې ظلم کوه په خلکو باندې متکبره خلکو بغیر د جرم نوې سړی را ونیوه قتل بیې کړه بغیر د جرم نوې سړی را ونیوه سزاګانې بیې ول ورکولې نو هود علیه السلام ورته دا خبره وکړله و اذا بتشتم او کله چې نیول کوئ تاسو بتشتم نیول کوئ جبارین ظلم کوونکي به خلکو باندې په ناحق باندې ولې ظلمونه کوئ فتق الله جبار مخ کی بار بار با معنا بیان شوی ده جبار هغه سرکش انسان ته وای چې خپل په زور باندې په بل باندې مناوهی او د بل چا خبره د بل چا نظام او قانون هغه نه منی فتق الله ان يركوید الله تعالی نه شرک نه ځان بچ کی او اطیعونی زما ته بيداری وکي وتقوا الذي او ويرګید الله تعالی هغه ذات نه امدکم بما تعلمون امدکم چې ذاتی کړی دي تاسو در بما هغه نعمتونه تعلمون چې تاسو پیژنې تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی ده امدکم په معنا ده انعمکم انعم علیکم واتقوا الذي او يريقي ده الله تعالى غذاتنا امدكم انعم عليكم چه انعام کړی و تاسو باندې بما په هغه نعمتونو باندې تعلمون چې تاسو هغه پیژنئ. الله تعالی باندې مهرباني کړی ده، سرمایداری در کړی ده، مالدار کړی الله تعالی، نو دا هغه الله تعالی نه اویریږي چې تاسو له الله تعالی کوم نعمتونه در کړی دي. وس هغه نعمتونه کوم دي؟ نو دا غي تفصیل په دې وروستو آیات کې بیانېږي. امدکم زیاتې کړی دي تاسو لپاره بیا نعم انساروي او بنین او زامن. الله تعالی د لغواګانې ګړي بيزي میخي دا د الله تعالی خې به حساب در کړی دي، او الله تعالی د لخړې زامن در کړی دي، او جنات او باغونه او عيون او چینې دي. نور دینا شکری ما کوي، بلکې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. ان یخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبحانه عذاب یوم عظیم، دا عذاب د غورځې لوینه. تفسیر جلالین نکری دي، ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم ان عصوتمونی، که تاسو بیا زما خلاف کوي نو زیریګم چې پتا سبحانه د الله تعالی عذاب راشي. قالوا ذیل سواء علینا، برابر خبر ده پمون باندې، او عستا کته نصیحت کې ام لم تکم من الواعظین، او کته نه د نشت کوون کنه. داود علیه السلام څومره عجیبه عجیبه خبرې وکړلې، هغه تو استا خوخه ده، مړه که نصیحت کې نو وای که بیان کې نو وای که کنه کې نو اورستا بیان ته زمونږ ضرورت نشته رې. ان هاذا الا خلق الاولین، نریدا الا خلق الاولین، مگر عادتونه دې د زړو خلکو لري سمانه. ان هاذا کې دا هاذا اشاره ده مشار له غوړي، یعنی کته وې چې بتا سبحانه بد الله تعالی عذاب راشي، نو دا عذاب نه دی، بس دا خواسې گردش دی د زمانې، او هسې عادتونه دي. دا په مخینو خلکو باندې داسې تخنول مخنول به خو مخکې هم کېدل په خلکو باندې، نو بس دا عذاب نه دی، خو بس دا د زمانې یو بس دغسې یو گردش دی داسې راځي. نو که ته دا په مونږ باندې عذاب ګڼې، نو دغه عذاب نه دی، هسې نه چې مونږ باندې څه معمولي مشکل لاشي او ته بیا وایې چې یاره تاسو ته ما نه ویل چې د الله تعالی دین ومنئ کنه تباه به شئ. ګوره هغه به عذاب نه یسې، د زمانې حالات دغسې دي، بدلیږي رابدلیږي. ان هذا نه دی دغه عذاب، دا قحط وغیره چې ته مونږ د هغې نه یارې او ته یې په مونږ باندې عذاب ګڼې، نه دی دا الا خلق الاولین، مګر دا عادتونه دي د زړو خلکو، یعنی دا عادت دی او گردش دی د زمانې. او علامه بیضاوی رحمت الله علیه خاصانه معنا کړې ده او ډېره بهترینه معنا کړې ده. ان هذا نری دغه، ان هذا الذي جئتنا به، تا چې دا کومه مسله مونږ ته راوړې ده چې دا مسله توحید الله تعالی ده. ان هذا ای ما هذا الذي جئتنا به، نه دا هغه مسله چې تا په مونږ ته راتل کړې دي، الا کذب الاولین، مگر دا خو دا درو خبرې د زړو خلکو دي. ته چې دا الله ومنئ، نو څنګه یو الله څنګه منئ؟ یو الله تعالی ور شه حاجتونه پوره کوي، او ته چې زما تابیداری وکړې نو ته خو انسانې، نو ستا مونږ څنګه تابیداری وکړو؟ ان هذا ندی دا الذي جئتنا به الا کذب الاولین، مگر دا دروغ د زړو خلکو دروغ دی. دا تفسیر به زاوی دغه لیکلی، و ما نحن بمعذبین، او نه مونږ ته عذاب راکړل شوی، عذاب نشته رې، سړی څه کوي نو کوي. فکذبوه، دروغ دی نه وګڼه هغې لره. فاهلکناهم، پس هلاک کړل مونږ هغې لره، مونږ الله تعالی هغه هلاک کړل. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا عبرت دی. او ما کان اکثرهم مؤمنین، او نه ډیر د دیونه مؤمنان. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، او یقینا رب ستا خامخا زورور ذات دی، دشمنانو ته سزا ورکوي، انتقام ته اخلي. الرحیم، رحم کوونکی، په خپلو خاصو بندګانو باندې، او په دې خاص بندګان الله تعالی رحم ته محتاج دی.